אוקיי, אז לפני שנים רבות, בגלקסיה רחוקה רחוקה. ברוכים הבאים לחללית. אנחנו לא הולכים לספיילר את סטאר וורס, אל תדאגו, תישארו איתנו. תודה קרן. אתם צופים בחללית, תוכנית שלא מספיילרת את סטאר וורס, אבל כן מספרת לכם על דברים אמיתיים שקורים בחלל. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, מהנדס המערכת הראשי בעמותת Space.il, שעובדת על החללית הישראלית הראשונה על הירח. ומרצה וכותב את הבלוג ודף הפייסבוק מסה קריטית, והמנחה של תוכנית החללית. היום, ה-19 בדצמבר 2015, וככה זה כשאין לי טקסט מולי. ככה זה גם כשיש לי טקסט מולי. איתי בצוות, צוות ההווי והבידור, הדוקטור קרן ורופאת החללית, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, וכותבת הבלוג סוף עולם מבט מהיציאה. וכותבת הספר שמיים שבורים בחנויות הספרים הקרובות לבתיכם ודברים כאלה. ופסקול לעת מצור. ופסקול של סטאר וורס לעת מצור, כן. איתנו בצוות גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. חוקר אנרגיות אפלות ודברים קוסמולוגיים שכאלה, וכותב הבלוג, היי, כמו נראה. עופר, לעשות לך סאונדטרק? לא, תודה, יש לי פה שני חתולים, הם עושים מספיק סאונדטרק. לגרגר, טוב, אוקיי. ואיתנו גם יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A. אהלן. אני רוצה סאונדטרק. כן? רגע, עכשיו אני צריכה לזכר בסאונדטרק של ליה, רגע. אוקיי. איתנו גם דוקטור ויקטור צ'רנוב. היי. ויקטור הוא מדען טילים, מהנדס, שעוסק בטילים ודלקים ומנועים רקטיים. וחתולים. כן. הוא עוסק בחתולים. יש גם חתולים. יש חתולים מדי פעם. הוא עוסק בדברים שמתפוצצים בחלל. שהם לא... שהם לא חתולים. מה יש לנו היום? יש לנו להסביר לאנשים איך הם יכולים לדבר איתנו. נכון, אבל רגע לפני זה אני אספר לכם שאנחנו הולכים לדבר היום על החדשות בתחום, בנושא של שיגורים לחלל. אנחנו הולכים לדבר על הירחים של מאדים, ומה שהולך לקרות להם, ועל גלקסיות ענקיות. כן. גם רחוקות, אבל לא רחוקות, רחוקות. בבקשה, קרן, תסבירי לצופים איך הם יכולים להגיב לנו ולספר לנו דברים ולשאול אותנו שאלות. בהנחה שאתם לא נמצאים בגלקסיה רחוקה רחוקה לפני שנים רבות. ואם כן, אני רוצה את קישור האינטרנט שלכם. ואם כן, ספרו לנו מי הספק שלכם. יש לכם אחת משלוש דרכים ליצור איתנו קשר. עכשיו שימו לב, בן אדם שיספיילר את הכוח מתעורר בתוכנית הזאת, לא רק שהוא יוגלה לנצח מהתוכנית. ומהגלקסיה. ומהגלקסיה, אנחנו גם נגיד עליו דברים ממש ממש גרועים. כמו למשל שהוא סטרום טרופר במסווה. טן טן טן טן. אני יכולה להמשיך? לא בטוח שזה כזה גרוע. זה לא כזה גרוע, כן, כי הוא במסווה. אוקיי, איך הם יכולים להגיב לנו? אוקיי, טוב ששאלת, יואב. אוקיי, יש לכם אחת מכמה דרכים. דרך ראשונה, בפייסבוק, באירוע עצמו, עוד רגע ייפתח שם שרשור לחברי הפאנל. שאלו אותנו שם שאלה ותקבלו תשובה. אופציה שנייה, היא בטוויטר, השתמשו בהשטג החללית, שימו לב להי הידוע, אני מנטרת את ההשטג הזה, ואני אשמח להעלות את השאלות שלכם לחברי הפאנל, ולהראות להם שטוויטר זה דבר שקיים. אבל האופציה השלישית, שאנחנו הכי הכי אוהבים אותה בעולם, שי אבידן, ביי. סליחה, זה מספיילר דברים. האופציה השלישית שאנחנו... זה ספוילר להארי פוטר. זה ספוילר! אוקיי. Q&A. כן, Q&A. אתם יכולים לראות פה למטה כתוב Join the Conversation, כן? אתם לוחצים על זה, אתם לא באמת עולים לשידור, אתם יכולים לשלוח לנו שאלה שאנחנו רואים אותה בסרטון, וברגע שאנחנו בוחרים אותה, היא מופיעה לנו בתוך הסרטון, והתשובה שלנו נשמרת, וגם בעתיד, כאשר תרצו לקפוץ ישר לשאלה שלכם, תוכלו, מכיוון שזה יופיע לכם בסרטון, ותוכלו לקפוץ עליה ולהראות לכולם, ולספר לנכדים שלכם, ששבוע אחרי שהכוח המתעורר יצא למסכים, שאלתם שאלה בחללית, ואז אני מגיע לכם, באמת, סבא וסבתא, איך עשיתם את זה? או סבא וסבא, או סבתא וסבתא, אנחנו לא שופטים, או רק סבא, או רק סבתא, never mind. ואז תספרו להם, ואז הם יגידו, אבל אנחנו עושים את זה בכוח המחשבה, או... בדיוק, אנחנו בכלל... אנחנו בכלל בגלקסיה רחוקה רחוקה. בואי נעשה בתוכנית. אז אני אתחיל בדברים ש... אוקיי, אני אתחיל בדברים שקורים בגלקסיה קרובה קרובה, או במערכת השמש שלנו למעשה, ויעל, ספרי לנו בבקשה, מה יקרה לירחים של מאדים? מדובר על פובוס, הם לא דיברו על הירח השני. הירח השני, אנחנו יודעים שהוא עבוד כבר, שהוא נופל למאדים לאט לאט, נכון? אם אני זוכר נכון, זה דימוס. הוא גם יותר קטן, אבל את המודלים האלה עשו דווקא על פובוס. גילו סימני מתיחה, הם הגדירו את זה, על פובוס, כלומר איזה שהם מין סדקים כאלה, שמרמזים שהוא ככה מתחיל להימתח ולהתפרק. זה לא נורא מפתיע, זה בגלל כוחות הגאות. מה עופר? או שהוא עבר קיצור קבע. אוי אבוי, אוקיי. עופר, זה לא היה מצחיק בשום דרך שני, ואתה הפרעת ליעל עם חדשה אסטרונומית אמיתית. בתור עונש, אתה צריך לזמזם קטע. מה צריך? לזמזם. זמזום, זמזום, עולה הזמר? יפה מאוד. תחזור למאדים. כן. אז ככה. זה לא נורא מפתיע, זה בגלל כוחות הגאות והשבל שמשפיעים על פובוס וככה מתחילים להטריד את מנוחתו. עוד סיבה שזה לא מטריד זה בגלל שממדידות למיניהם יודעים שהצפיפות של פובוס היא נמוכה, זה נורא כזה אוורירי, אז היא תתפרק. עכשיו, היא גם הולכת ומתקר... הולכת או הולך? ירח, לא יודעת, פובוס. הולך, הירח הולך. כן, הוא לא באמת הולך, הוא נע במסלול מעגלי, ומתקרב לאט לאט למאדים. משהו בסדר גודל של כמה סנטימטרים בשנה. אז הוא כעיקרון אמור להמשיך ככה עד שהוא יתנגש במאדים. אז השאלה בעצם זה מי ינצח. אז המודלים הגיאוטכניים שהם ביצעו מברקלי נראה לי, הראו בעצם שלפני שהוא יספיק להגיע לאטמוספירה של מאדים, כל הירח יתפרק, ממש ימתח ויהפוך לטבעת כמו של שבתאי. מתי זה יקרה? בעוד 20 עד 40 מיליון שנה. מיליון שנה, אוקיי. כן, כן. לא בקדנציה שלנו. לא, אבל זה יהיה מגניב, רגע. כמה זמן יישאר טבעת? בין מיליון ל-100 מיליון שנה. אז, זאת אומרת, זה הרבה. עכשיו, אם יהיו חלקים ממה שהתפרק, שנשאר ככה יותר דחוס, אז באמת זה יתנגש במאדים, אבל ככה במין מסלול עדין ואיטי. למה זה מעניין אותנו? כי זה מסביר לנו איך נוצר לשבתאי הטבעת שלו, שלה, שלו. זה גם, אומרים שטריטון, הירח של נפטון, גם מתחיל, נראה דומה, ויש סיכוי שגם הוא יתנהג ככה, הם צריכים אבל למדל אותו ולראות. אבל הדבר הכי מגניב הוא, שאם אמרתי מקודם 20 עד 40 מיליון שנה עד שזה יקרה, ומיליון עד 100 מיליון שנים שזה יישאר טבעת, הזמן שיקח לו להפוך מירח לטבעת, הם הגדירו את זה במאמר שלהם בנייצ'ר אפילו, שאפשר לקחת כיסא, לשבת על הדשא ולהסתכל על זה קורה. זה אמור להתרחש בין שבוע לחודש, כל הפירוק הזה. וואו. כן, אז זה ממש, התושבי מאדים בעוד כמה עשרות מיליוני שנים, יוכלו ממש לשבת ולהסתכל איך הירח הזה מתפרק והופך לטבעת. זה נשמע ממש מגניב. כן. רגע, רגע, עכשיו... יש למה לצפות. יש קשר לטבעות של שבתאי למשל? אומרים שאולי ככה זה נוצר. שאולי היה לו איזה ירח שעבר את התהליך הזה. אז אם אני מבין נכון, אז הטבעות של שבתאי גם הם, אם זה באמת אותו תהליך, אז הם גם תופעה חולפת שלא תישאר הרבה זמן. בסדר גודל של עשרות מאות מיליוני שנים, כן. לא, כי אם קודם אמרנו שיקח לזה 20 מיליון שנה, 20 עד 40 מיליון שנה לקרות, ואז יימשך, כמה אמרת? מיליון? כמה זמן זה יישאר טבעת? לפי המודל שלהם, בין מיליון ל-100 מיליון. זאת אומרת, זה מרוח, כן. טוב, אז תופעה חולפת שהיא מאוד מאוד קבועה. ודבר נוסף... בסקלות שלה, בסקלות של פלנטות זה מאוד קצר. פרסמו עכשיו תמונה של הירח ניקס, אחד מהירחים הזהירים של פלוטו, שראו אותם, גילו אותם רק בתקופה האחרונה. אז וגם שם אפשר לראות בתמונה הזו גם משהו שנראה כמו, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, אבל גם מין כמו עמקים ארוכים כאלה לאורכו. ואז בעצם אם זה קיים גם על טריטון ובעוד כל מיני מקומות, זה תופעה די תופעה שקורית, תופעה שכיחה. יכול להיות. אז זה מעניין, אז אולי גם... שווה לחפש את זה, לפחות מהאינטרפטציה שלי, בירחים שהולכים ומתקרבים אל הפלנטה, כי אז התופעת הגאות הולכת ומתגברת. התופעה, ההשפעה שלו, הכוח שהוא משפיע, זה הולך ומתגבר. עוד אצלנו הירח מתרחק, כן. מה הגודל של פובוס? קטן, 20 ומשהו קילומטר קוטר. אז גם זה נראה לי תנאי חשוב. הוא גם קטן והוא לא צפוף, נכון. אוקיי, יש לנו כמה שאלות שהצטברו פה בינתיים. הרבה שאלות, יעל. כל הכבוד למי שמגיב ב-Q&A. כן. ייי, אנחנו אוהבים אתכם. אוקיי, מאיפה אני מתחילה? מהשאלות. מהשאלות, אוקיי. אז... שאלה... שאלה ראשונה, התשובות, ואז להתאים להם שאלה. שאלה ראשונה, של דוקטור רעות צורק אברמוביץ', אשת דובוני המים. האם אפשר לזרז את היווצרות הטבעות? איך? האם אפשר לזרז? אולי בסטאר וורס אפשר למצוא דרך. אם פשוט צריך כנראה לפורר את הירח הזה. כן, להשפיע על, זאת אומרת, לראות, לפוצץ את הירח כדי לזרז את זה? אני חושבת שאנחנו עלולים לפזר אותו לכל עבר, גם אם היינו יכולים, איך נגרום לו לש... לא, אבל אפשר, אם אנחנו כבר בקטע הספקולטיבי, אז... כן. מאחר ולפי המודל הזה, הירח כנראה הולך להיקרה לגזרים בגלל לחצי גאות, כי הוא פריך במידה מסוימת. אז מה שאנחנו צריכים זה פשוט לקרב אותו יותר. זאת אומרת, להאיץ את ההתקרבות שלו, וזה כבר יעודד את ה... אבל אנחנו רוצים לשמור על המסלול גם, אבל. שזה יהפוך לטבעת, ולא סתם בלגן שמתעופף לכל עבר. אז אתה רוצה, אתה רוצה איזה דרך לקרב אותו. אוקיי. אני מהנדס, אני חושב על פתרונות. אוקיי, יש לנו עוד שאלות שהן שאלות נוספות. כן, מר מהנדס. רגע, צריך למצוא אותם, זה מסובך. אוקיי, ג'יין שואלת, מה ההשפעה של תהליך כזה של ירח שהופך לטבעת על כוכב הלכת? האם אפשר לדמיין טבעת משלנו בלי שכדור הארץ שלנו ייהרס? השאלה בעצם שהיא שואלת, אם אני מבינה נכון, זה כמה בלגן משם ייפול על כדור הארץ ואם זה יעשה... זו שאלה מעניינת. לגבי פובוס, הם אומרים שהרוב באמת יהפוך לטבעת בצפיפות כזאת קטנטונת. והם גם אמרו שאם יישארו חלקים יותר גדולים, זה ייפול בעדינות יותר. אני לא חושבת שזה ישמיד את מאדים, אם זה ייפול. אבל בנוסף לזה גם, זה... אני האמת לא יודע אם הירח הזה נע במסלול משווני סביב מאדים, אבל אם כן, אז זה ייפול סביב קו המשווה. זאת אומרת, אז... ובכל מקרה, יהיה להזכיר שהוא בגודל של 20 קילומטר, עוד מראש. לא עד כדי כך גדול שהוא אחרי התפרקות. נכון. יעשה משהו. אבל גם גוש של מטר, אתה לא רוצה שיפול לך לראש. או סנטימטר. ברור, אני לא יכול ללכת. אנחנו נעבור לשאלה הבאה. יש לנו המון שאלות על הנושא הזה, אנחנו פשוט חייבים לגמור אותן. שאלתה של יעל פורמן, חתולה לי תעשה בלגן, שאלתה של יעל פורמן, האם הירח שלנו עומד לברוח מאיתנו? כן. כן, זאת אומרת, מה זה עומד? הוא עושה את זה. הירח מתרחק כמה סנטימטרים בשנה, הוא בורח, כאילו, כן. אוי לא. אבל האמת היא שהוא מביא את זה על עצמו, זאת אומרת... הוא אשם. הוא אשם, כי זה קשור לגאות שגורם לכדור הארץ, שכתוצאה מחיכוך מתה את כדור הארץ, ולכן בגלל שתן הזוויתי חייב להישמר, אז הירח הולך ומתרחק. אבל זה לא שהוא הולך לברוח בזמן הקרוב. נכון? זה משהו שיקח... אני לא זוכר כמה זמן, אבל הרבה. מדובר על התרחקות של, שניתן למדוד אותה, אבל זה בקנה מידה של כמה סנטימטרים בשנה, כן. לא, אני חושב שזה משהו כמו סנטימטר בהרבה שנים. אבל מה שיקרה לפני שהוא ייעלם לנו לגמרי, זה שלא יהיה לנו ליקוי חמה מלאים. זה יהיה הפיסוס. כי הוא לא יוכל להסתיר את השמש. זה מאוד מבאס. רגע? אני עכשיו רוצה למצוא את המספר הזה, כי אני... המספר של כמה זמן, כמה הוא בורח לשנה? כן. לשמחתך הרבה, רביב אלעזר עשה את העבודה בשבילך, הוא הלך לבדוק את זה, זה 2.5 סנטימטר לשנה. אז זה יותר מה שזכרתי. זה הרבה. הוא מתבסס על וויקי, אבל אני מכירה אותו והוא רציני הבחור הזה. נכון? אוקיי, אם אני מתבסס על וויקי באנגלית, אז אני בדרך כלל די נכון בתחום הזה. ושי אבידן פה שאל האם הירח שלנו גם כן עלול להפוך לטבעת, אבל אני מבינה שאם הוא בורח מאיתנו, אז לא. לא רק כי הוא בורח, הוא גם גדול, כבד, צפוף. לא. אז לא. אין לו סימני מתיחה. גם. אוקיי. אוקיי, הוא ידע לשמור על עצמו פשוט בהיריון וזה ו... הוא מורח הרבה קרמים. בדיוק. ועכשיו הוא אומר ששלפת מספר מהזיכרון, ושי אבידן מתקן שזה לפי ויקיפדיה, זה 3.8 סנטימטר בשנה. תחליטו, בקיצור. אוקיי, גיקים. הם מגיעים לתוכנית הזו לא מוכנים, באמת. באמת, רביב, ומחצי דקה ליותר. אנחנו מבריחים את הצופים, בואו נמשיך. יאללה, מה נשמע? עכשיו... כן, שנייה. קודם כל אני רוצה להראות לכם את התמונה הבאה שצולמה על ידי החללית LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, חללית של נאסא שמקיפה את הירח כבר המון שנים. זה למעשה הרכבה של המון תמונות שצולמו באוקטובר השנה, ועכשיו רק פורסמו אחרי שזה עבר פוטו-פרוססינג, כי זו תמונה שנורא נורא מסובך להפיק אותה. המצלמות לא נועדו בשביל לצלם את כדור הארץ, הן לא נועדו בשביל לצלם דברים שהם לא הירח, אז היה צריך לעשות תרגיל שמרתק לקרוא עליו לגבי איך הם עשו את זה בדיוק, אבל לא ניכנס לזה פה. תמונה של הירח, של כדור הארץ בעצם זורח מעל הקצה של הירח, ומה שיפה פה, זה שכדור הארץ הוא במופע מלא, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הצל של כדור הארץ, כי השמש נמצאת מאחורי המצלמה כרגע, מה שאומר שזה בראש חודש עברי. לא, הפוך. כך שאנחנו... הצד שפונה לכדור הארץ זה הצד החשוך של הירח, ואפשר לראות גם את הקצה החשוך, פה חותך את הדיסקה של כדור הארץ, והגבעות פה שמוארות זה המקומות היותר גבוהים שהחללית עוברת לידם. בתמונה הזו שהיא מצולמת עם מצלמה עם שדה ראייה צר, שמצלמת במהירות של כמעט 2 קילומטר בשנייה את הדיסקה של כדור הארץ, וכדור הארץ גם נראית מאוד קטן מהירח. האסטרונאוטים תמיד תיארו את זה שאפשר להסתיר אותו עם האצבע. כשמחזיקים את האצבע ביד מתוחה, אז אפשר להסתיר את כל כדור הארץ, וזו תמונה ברזולוציה מדהימה. אז יש אותה באינטרנט בקבצים של מעל 300 מגה, מי שרוצה ממש לראות את הפרטים פה, אני לא ראיתי את כל האיכות הזו, אבל עדיין, תמונה מרהיבה ומגניבה, אני ממש אוהב שמפרסים תמונות כאלה. זו תמונה מדהימה, יואב, תגיד, אתה יודע באיזה גובה החללית? כאילו מעניין אותי... הגברות האלה על הירח, מה... התמונה הזאת צולמה מגובה של 134 קילומטר, הם כתבו. אז הגבות האלה זה גבוהות ממש. יש ערים מאוד גבוהים על הירח, ערים שעוברים את ה-10 קילומטר. אז אני לא יודע מה בדיוק רואים פה, זה נדמה לי גם שוליים של מחטה, שזה גבוה במיוחד, מה שראיתם קודם. אז זה סתם קוריוז כזה, ועכשיו אנחנו נעבור אל ויקטור, שיספר לנו מה קורה עכשיו בעולם הטיסות לחלל. שום דבר, מה כבר יכול לקרות? באמת, חדשות שהן קצת מאוד משמחות. SpaceX ונאסא חתמו על הסכם שיגורים מאוישים לחלל, שמתוכננים להתחיל ב-2017, אם אני לא טועה. אז זהו, SpaceX אמורים לשגר בני אדם בשלב מסוים. יש פה כמה דברים מעניינים. א', זה ש-SpaceX, אני לא יודע אם הם קיבלו את האישור הסופי לשגר בני אדם, אבל הם כנראה קרובים מספיק לקבלת אישור בנאסא משוכנעת שהם עומדים בכל המיילסטונס שלהם, על מנת לחתום על הסכם כזה. אני חושב שזה עוד לא האישור של רשות התעופה. אז זה לא האישור של רשות התעופה כנראה, אבל נאסא מספיק בטוחים ש... כן, אבל נאסא מספיק בטוחים שהם יעשו את זה, וזה נהדר. זה אומר ש-SpaceX, א' מתקדמים באופן, בצורה טובה לשיגור של אדם באופן כללי, ובאופן פרטני זה אומר שהם כנראה היו מספיק, בוא נגיד ככה, מספיק משכנעים בזה שהם חקרו את התאונה שהייתה להם בשיגור, בשביל שנאסא היו מספיק בטוחים לכתוב איתם על חוזה. דבר השני הוא שמעניין להסתכל זה עלויות, אוקיי? ופה זה תלוי, אתם יודעים, אומרים על סטטיסטיקה שמשחק עם מספרים, שיש שקרים ארורים בסטטיסטיקה. אז זה תלוי איך אנחנו מסתכלים על העלויות. סך כל העלות פר שיגור של נאסא, שהם הולכים לשלם ל-SpaceX, היא 406 מיליון דולר בערך, אוקיי? שזה משמעותית יותר מ-228 מיליון דולר שהם היום משלמים לרוסים פר שיגור. אוקיי? כלומר, הרעיון הזה של לחסוך כסף לאו דווקא כאילו נתקיים. מצד שני, הרוסים היום משגרים 3 אנשים, אוקיי? ודרגון מתוכנן ל-7 אנשים. מקסימום, כן? לא חייבים להכניס את שבעה אנשים, הוא לא מתוכן עד 7 אנשים. מה שזה אומר שאם אנחנו מסתכלים על מחיר פר בן אדם, כלומר פר כרטיס טיסה לצורך העניין, אז אנחנו רואים שקיימת דווקא ירידה, שהם הולכים, ההבדל הוא, אני חושב שמדובר כאן על זה שפר מקום בסויוז, הם משלמים 76 מיליון דולר, ופר מקום בספייסיקס וגם בבוינג, שתכף אני אזכיר אותם, מדובר על 58 מיליון דולר למקום. Okay? שיש כאן איזשהו חיסכון בכסף. אז זה תלוי איך אתם מסתכלים על זה, כן? כלומר, מי שרוצה להסתכל על זה שנאסא מוציאים יותר, בצורה אבסולוטית, אז כן, מצד שני יש לנו יותר אנשים שטסים. אגב, 7 אנשים זה משהו שהוא מעניין, מכיוון שנכון להיום תחנת החלל הבינלאומית מכילה 6 אנשים. אוקיי, כלומר זה יותר מהצוות שקיים בתחנת החלל הבינלאומית. מעניין אם תהיה התאמה, כי תחנת החלל הבינלאומית עברה התאמה מאוד רצינית על מנת שהיא תוכל לאחסן 6 אנשים, ומעניין אם תהיה איזושהי התאמה לתחנת החלל הבינלאומית שתוכל לאחסן 7. אני חושב שלא תהיה בעיה, כי מעבורת החלל כבר יכלה לעשות את זה. כן, אבל הם היו רק מבקרים שם, כלומר יכול להיות שאולי יהיה צוות אחד, שפשוט חבר צוות אחד, שיבוא, יבקר, יגיד שלום לכולם, יהיה שם שבועיים ויחזור חזרה. זאת גם עכשיו. כן? כלומר, תחנת החלל הבינלאומית מסוגלת להכיל לזמן קצר, יותר אנשים מ6, כן? כלומר, היום זה 9 למשל, כי כשמגיע צוות של סיוז, אז להחלפה, אז יש עוד 9. אני מדבר על שיהיה מוכן, לא... האמת היא שזו נקודה מעניינת, כי אנחנו באמת לא יודעים כמה זמן הדרגון המאויש יוכל להישאר בחלל. כי הסיוז המאויש יכול להישאר שם הרבה מאוד זמן, ובגלל זה הוא יכול לשמש... אבל זה מאוד לא נוח. אני חושב שיש עוד כמה אופציות, אבל אני חושב שקודם כל, אני מניח שזה לא כאילו שלושה או שבעה וזה... נכון. צוות קטן יותר שבי יותר ציוד, שזה... אבל אתה מבין שהם... העלות של השיגור היא אותה עלות שיגור, ולכן אני מאמין שנאסא ינסו לשגר כמה שיותר בני אדם בזה. כן, כלומר, לנצל את זה פשוט לנסות. אבל זה אומר, פחות שיגורים באופן כללי. בסדר, כן, יכול להיות. עכשיו, הדבר השלישי שהוא מאוד משמח, והאמת היא שלא רק משמח, אלא גם מעניין מבחינת פוליטיקה של שיגורים בכלל, זה שארצות הברית, בצורה מובהקת, נכון להיום, חוזרת עוד שנתיים לשגר אנשים לחלל, שזה כמובן כמה שנים מאוחר מדי, אבל עדיין זה רק שנתיים, וזה עוד מעט כי חוץ מספייסיקס יש עוד את דרגון, סליחה, יש את בוינג. וחוץ מבוינג מפתחים, נאסא מפתחת את המערכת משלה. עכשיו, אז יש כאן שני דברים. א', אנחנו מקבלים יותר מדינות שמסוגלות לשגר בני אדם לחלל, היום זה רק רוסיה וסין, אז אנחנו מקבלים יותר תחרות. ב', יש פה איזשהו קטע ש... השאלה היא מה יעשו עכשיו הרוסים. כי רוסים היום היחידים שמשגרים אנשים לתחנת החלל הבינלאומית, והם מקבלים מזה כסף, הם לא עושים את זה בחינם. וברגע שספייסיקס מתחילים לשגר, אז הפרס הזה הולך להיגבר, והשאלה היא, אני האמת היא פשוט לא יודע עד כמה הכסף הזה חשוב לתוכנית החלל הרוסית, אבל יכול להיות שהוא כן ישפיע, וזה משהו שאנחנו נצטרך להסתכל איך זה ישפיע כשזה יתחיל. זהו, זה מה שהיה לי להגיד בנושא. אז יש לך שאלה מרביב, שהוא כאמור אחד מהאנשים היותר מועילים שאני מכירה. האם אפשר להחליף רק תאים מתחנת החלל? כי לפי מה שהבנתי, יש להם בעיה. לא הבנתי, לא שמעתי את השאלה. האם אפשר להחליף תאים מתחנת החלל? בתיאוריה כן. בוודאי, זו תחנת חלל מודולרית, אפשר להחליף, אפשר להוסיף, אפשר לעשות כל מיני התאמות של מה שנקרא life support, למשל, אחד הדברים הגדולים שהכניסו לתחנת החלל היה מחזור מים שלהם. פעם תחנת החלל הבינלאומית לא יכלה להחזיק יותר משלושה אנשים לזמן ארוך, בגלל שפשוט לא היה מספיק מים. והיום הם מחזירים בערך, הם קצת כמו בדיון, מחזירים בערך את כל המים שיש להם בחללית, כלומר גם הלחות והזיעה וכל מיני דברים כאלה, ולכן הם לא מתקרחים. ושתן כמובן, כן. שאלתי דרך אגב אסטרונאוט אם מרגישים משהו, אמר לא, הכל בסדר. חליפות דקק, כן. ולכן היום, אז יכול להיות שהם יכולים להכניס עוד שיפור. ולעשות עוד משהו, כלומר זה בהחלט משהו שאפשר לעשות, כן. זה עולה המון כסף וזה לא מתוכנן, אבל זה אפשר. בוא נחזור רגע לספייסיקס, כי היה להם, דיברנו גם על זה הרבה, הייתה להם תאונה, התפוצצות של טיל הפלקון 9, שזה הטיל שאיתו הם מטיסים דברים לחלל היום, בסוף יוני האחרון, סוף יוני? סוף מאי? משהו כזה, אני זוכר. תחילת הקיץ. ועכשיו יש חדשות טובות סוף סוף. אתה רוצה שאני אגיד. כן, אין בעיה. אז מחר, למעשה יום בלילה, הם הולכים לשגר, הם הולכים לחזור לשגר לבנות? זה מחר בלילה. זה נדחה, זה היה בלילה. נכון, זה נדחה. הם אוטוטו הולכים לחזור לשגר לוויינים. החדשות הטובות שם זה ש... בעיקר כי אין ברירה, אבל אנשים לא ביטלו שיגורים איתם. כן, הם ממשיכים לשגר, הם עשו שיפורים במשגר כתוצאה מהתאונה, עד כמה שהבנתי, והם עוד פעם הולכים לנסות להנחית את השלב הראשון שלהם. ועכשיו השמועות אומרות שיש סיכוי שהם הולכים לנסות להנחית אותו על הקרקע, בעקבות הדחיתה המוצלחת של Blue Origin. עכשיו, הם לא אמרו בפירוש שהם הולכים להנחית אותו על הקרקע, אבל הם לא אמרו גם בפירוש שהם הולכים להנחית אותו על הים, ויש להם מקום בקייפ קנברל, איפה שאפשר בתיאוריה להנחית את השלב הראשון שלהם. ולכן, יש סיכוי מסוים שהם ירצו, אני חושב שמתוך פשוט תחרות עם בלו אוריג'ין, כי הם לא אוהבים לצאת מהזרקור, הם נסו אולי להנחית את השלב שלהם על הקרקע ולראות מה יקרה. אני קודם כל, הם עושים משהו הרבה יותר גדול מבלו אוריג'ין, הטיל שהם הרבה יותר גדול ומסיבי, אז זה אתגר שונה לגמרי, ועד עכשיו הם עוד לא הצליחו לעשות את זה, אז לעשות את זה על היבשה, במתקן נחל. אמריקאים לא הצליחו פעם להבריא לחלל והם נחתו על הירח, לא, יכול להיות, אולי. טוב, אוקיי, בוא נגיד ככה, המקום שבו הם יכולים עקרונית ששומרים להם בשביל שהם יוכלו לנחות בעתיד, זה לא המקום שלהם. אז אני לא יודע מי מרשה להם לעשות דבר כזה, אבל זה נכון שבדרך כלל, לפני שיגור כזה שהם הולכים להנחית בים, אז יש סיפור שלם סביב הדרון שיפ הזה, המשטח נחיתה הרובוטי שיוצא לים, ועוקבים אחריו, ומדברים עליו, וכל זה, והפעם שקט מוחלט, אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא בכלל, אז כן, זה... והם הולכים לנסות להנחית את השלב, כי יש לו את הרגלי נחיתה. כן, אז בוודאות הם הולכים לנסות להנחית אותו, אז דעו לכם, זה הולך להיות בלילה בין ראשון לשני בערך ב-3 לפנות בוקר שלנו, אז כן, אני הולך להכין הרבה קפה ולחכות לראות מה יקרה, אתם מוזמנים להצטרף. יש לי שאלה על ויקטור, לגבי האייטם הקודם, אנחנו יודעים משהו על התוכניות של איזה לשיגורים מאוישים? אם הולכים להישאר עם הרוסים או לעבור לספייסיקס? לא, אנחנו לא יודעים, אני לא שמעתי, ואני חושב שגם מוקדם מדי, כלומר, אני חושב שאיזה לפני שהם התחילו לעשות, איזה הם מאוד זהירים. האירופאים הם באופן כללי הם משתדלים לעשות את כל המשימות שלהם מאוד בזהירות, ואם זה עובד אז אל תיגע, אז אני חושב שהם קודם הסתכלו אם זה עובד לדרגונים, ואחר כך אולי לנסות ולבדוק אם הם יכולים לשגר את זה עם אדם אחרים. הם גם לא רוצים לריב יותר מדי עם רוסיה, כי רוסיה הרבה יותר קרובה אליהם. מה שכן יכול לקרות זה ש... אם לאיזה, איזה זה סוכנות החלל האירופאית דרך אגב, האנשים שמקשיבים לנו ולאו דווקא בקים, כן יכול לקרות מצב שבו נגיד יש להם אסטרונאוט אחד, אוקיי, ואז הם לא ישגרו עם סויוז, הם ישגרו עם מי שטס, אוקיי? ואז, שזה מה שבדרך כלל קורה, כי עכשיו נגיד מישהו שוגע עכשיו לתחנת החלל הבינלאומית היה פליטי אחד, ואז במקרה כזה בוודאי שהם ילכו עם מי שפשוט משגרים איתו, זהו, יכול להיות שאין להם סי שם בכלל, וזאת אפשרות, אבל אם הם שולחים, אבל אם יש להם יותר סי, יש מצב שהם יישארו עם... כמו שזה הולך היום. הנקודה היא שכרגע לסוכנות החלל האירופאית אין גוף שהמטרה שלו היא לשגר אנשים לחלל. נכון, נכון. יש חברת שיגור אירופאית שזו אריאן ספייס, שמשגרת מגנה צרפתית, על קו המשווה בדרום אמריקה, שיש שם זה יש שם חלק של איסה, אבל נכון לעכשיו הם לא מדברים על לשגר אנשים. לא, יש אסטרונאוטים אירופאים, וזה כשאסטרונאוטים אירופאים משוגרים, הם משוגרים בשיתוף פעולה עם איסה. יש את הפייט שלהם ויש את כל הדברים האלה. אוקיי, אבל אין להם יכולת שיגור משלהם, ולא מתוכנן. ידוע לך על חברות פרטיות שהן מתעתדות להטיס אנשים לחלל, כמו SpaceX או Blue Origin או... מה, באירופה לא, לא שמעתי. אני, עד כמה שאני יודע, יש 3 חברות נכון להיום, שיש את SpaceX, יש את... Blue Origin שהם לא מתכננים באופן רשמי, אבל בוודאי שהם מתכננים באופן לא רשמי, ויש את אלה ששיגרו את האנטרס, איך קוראים להם? Orbital. כן, Orbital Sciences, כשהם גם רוצים לשגר, שואפים לשגר אנשים לחלל. באירופה אני לא שמעתי, אלא אם הבריטים מתישהו סוף סוף יפתחו, יסיימו לפתח מנוע, את המנוע שלהם שהם מפתחים, וזה יעבוד, והכל ישוגר, והכל יהיה טוב, אבל אני לא הייתי יוצר את נשמתי... בציפייה לזה. אוקיי. ומה, עוד רצית לספר עוד משהו שקשור לשגרירות סקוטלנד? איך לזה, שכחתי את זה. החדשות הכי חשובות. אלכוהול. לא, זה לא אלכוהול, אבל זה מה שעושים אחרי אלכוהול. אז בועז סיפר לנו, מי שהיה באייקון, סיפר לנו על הוויסקי. שהיה בחלל. ועכשיו, לא עכשיו, זה כבר אני חושב, אבל זה חודש, פעם ראשונה שניגנו בחמת חללים, בבנק פייפס, הסקוטי בתחנת החלל הבינלאומית. חמת חלילים. מי זה? מי ניגן? אני לא זוכר. אני שמתי מהנגינה ולא... אני מוצבת טענים סקוטית ולא אירית? כן, סקוטית, סקוטית, לא. חמת חלילים סקוטית כמו שצריך, לא הצעצוע שהאירים מנגנים עליו. וואו, אוקיי, זה היה מאוד מדלבל. וזה אירוע מאוד מרגש. צריך ללבוש בגד סקוטי כדי לנגן בחמת חללים סקוטי. אני חושב שבחלל זה קצת בעייתי. במיוחד הם לובשים אותו בצורה מסורתית. ולכוח משיכה. כי אין הגדרה של למעלה ולמטה, אז מסבך את העניינים. כן. טוב, בואו נעבור לדברים קצת יותר גדולים ורחוקים מאיתנו. אז אופר רוצה לספר לנו על גלקסיות ספירליות ענקיות טרופות אדם. בבקשה, אופר. אוקיי, חשבתי שסיכמנו שאנחנו לא עושים ספוילרים. זה לא ספוילר לכלום, כן. זה לא ספוילר לכלום, אבל תישארו איתנו, כי בפרק הבא... אוקיי, אז הם לא באמת טרופות אדם, אז מה אם כן? אני לא יודע, אפשר להגיד שבמובן מסוים... מנגנות בחיים חליליים. לא יודע, לאורך מיליארדי שנים אני בטוח שהם הגיעו אליהם אנשים, כנראה שהם ימותו. אוקיי. אז כן, אז קבוצה של חוקרים מקלטק עברה על SDSS, על ה-Sloan Digital Sky Survey, שזה אחד הסקרי גלקסיות הכי גדולים שיש לנו היום, והוציאה רשימה של גלקסיות מאוד בהירות, ומתוך רשימה של משהו כמו 1616, קצת יותר מ-50 היו גלקסיות ספירליות. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד מפתיע, כי גלקסיות ספירליות, על פי ההבנה הנוכחית שלנו, הן גלקסיות... סליחה. הן גלקסיות צעירות יחסית, שלא עברו עדיין יותר מדי תמורות, לא קרה להם יותר מדי מהסביבה שלהן. רגע, אופר, גלקסיה ספירלית זה גלקסיה שנראית כמו שבלול כזה, נכון? זה כן, או גלקסיה שנראית לצורך העניין. זה גלקסיה שהיא שלוחה, גלקסיה שהיא עדיין לא נפוחה כזו, שביל החלב לצורך העניין היא גלקסיה ספירלית. והמבנה השטוח הזה, מבנה הדיסקה, זה מבנה שהוא יציב כשהוא יושב בשקט, אבל ברגע שמתחילות התנגשויות ודברים כאלה, ברגע שמתחילות ליפול אליה עוד גלקסיות ולהגדיל אותה, אז זה מערער את היציבות של המבנה הזה, וזה הופך את זה למה שאנחנו קוראים גלקסיה אליפטית. זה מין גוש כזה, זה לא, אין איזה צורה מאוד מוגדרת, אליפסואיד כזה, כמו ביצה קצת. ולגלות גלקסיות ספירליות מאוד מאוד בהירות, זה מפתיע, כי בהירות בגדול אומרת כמה כוכבים יש שם, כמה מסה של כוכבים יש שם. אז זה אומר שיש לגלקסיות האלה גם מסה כוכבית גדולה מאוד. כשאני אומר גדולה, הכי גדולה ביניהן היא בערך פי 14 משביל החלב, שזה הרבה, כי שביל החלב היא גלקסיה ספירלית די גדולה. כלומר, והסיכוי למצוא גלקסיה ספירלית בגודל מסוים יורד אקספוננציאלית. אז ככל שאנחנו גדלים יותר מעל מסת שביל החלב, הרבה יותר נדיר למצוא כאלה. עכשיו, גם כל הגלקסיות האלה הן יחסית קרובות אלינו, כלומר, זה לא ביקום המאוד מאוד רחוק, אלא עדיין בתחומים שהם יחסית קרובים אלינו. רגע, אתה אומר שהגלקסיה הזו היא רחוקה, אבל היא לא רחוקה רחוקה. היא לא קרובה מאוד לתחילת היקום. רגע, היא רחוקה, אבל היא לפני הרבה זמן? האור שאנחנו מקבלים ממנה הוא מלפני שנים רבות. אז זו גלקסיה רחוקה. שנים רבות, אבל לא שנים רבות מאוד. תנסה להיזכר אם ראית שם. תמשיך בבקשה. כן. בכל מקרה, אז העניין הזה הוא מאוד מאוד מעניין, ויש שם עוד מה שמעניין, זה שפחות כל הגלקסיות האלה שהם מצאו, יש להן קצב יצירת כוכבים מאוד גבוה. וזה דווקא מסתדר, כי בדרך כלל גלקסיה ככל שיותר גדולה היא יותר מבוגרת, אבל גלקסיה מבוגרת יותר יש לה יותר סיכוי לעבור התנגשויות ולאבד את התפורה שלה, ולכן זה הגיוני שהן יהיו, כלומר אם יש להם יצירת קצבת כוכבים גבוה, אז יכול להיות שהן יחסית עדיין לא כל כך מבוגרות, הכוכבים שלהן נוצרו מאוד מהר, וזה יהיה מאוד מעניין, כי גם חלק מהגלקסיות האלה נמצאו לא רק באזורים ריקים יחסית, שאין, הרבה, שאין להם הרבה סיכוי לפגוש גלקסיות אחרות, אלא גם בתוך צבירים וגם בתוך אזורים שהם צפופים, וזה די מפתיע למצוא שם גלקסיה ספירלית באופן כללי, וגלקסיה ספירלית גדולה עוד יותר. אז באמת יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה בהמשך, מה יגלו עליהן, ואיזה מודלים יעלו מזה. רגע, אז זה פעם ראשונה שפוגשים גלקסיות כאלה? אני לא בטוח אם זה פעם ראשונה, זה בטח הפעם ראשונה שמוצאים אחוז יחסית כזה גבוה של גלקסיות ספירליות מאוד בהירות, שהם גם כלומר, קבוצה כזו גדולה, אולי פגשו זה אחת או שתיים וזה התאים לאחוזים, כי אם אתה מוצא אחת או אפס זה עדיין סיכוי נמוך. אז אמרת כמה מסה? פספסתי? כמה מסה? אז המסה מדובר רק על המסה הכוכבית, לא ראיתי הערכה על המסת חומר האפל שלהם, אבל הכי גדולה מביניהן היא בערך פי 14 ממסת שביל החלב. שזה ענק. כן, זה לא מאוד ענק ביחס לגלקסיות אחרות שאנחנו מכירים, אבל שוב, ביחס לגלקסיות ספירליות זה מאוד גדול. אז זה מספיק בשביל שאנחנו נצטרך... חוקרים יצטרכו לעדכן את המודלים שלהם. יכול להיות. כי לאו דווקא שזה יחייב שינוי מהותי בכל ההבנה שלנו, יכול להיות שיספיק להכניס עוד תהליך אפשרי שמתקיים בסיטואציות מסוימות, שבו יש יצירה מאוד גדולה של כוכבים בזמן קצר יחסית, וזה יכול ליצור גלקסיות כאלה, בצורה מספיק מהירה, כדי שנוכל לראות אותן לפני שהן הופכות לגלקסיות אליטיות. אוקיי, אוסם. סוג של? זה קצת קשור לנעימת הפתיחה שלנו. מה? מה שאופר אמר, על גלקסיה רחוקה רחוקה. כן, אמרנו את זה שוב. אני יודעת, אבל אני רציתי לסכם בצורה שקושרת ל... כן, אם היית מספר לנו משהו על אנרגיות אפלות, אז אפשר לקשור את זה גם לכל מיני דברים, אבל לא חשוב. אין על מי לסמוך בימינו. דיברתי על הלייט סייד. הפעם, כן. אוקיי, אז אנחנו נסכם. נסיים בשיר. אנחנו נסכם בשיר? אני לא הכנתי דבר כזה. ויקטור הכין. אני לא בטוח שזה מה שאתם רוצים לשמוע. כן, אנחנו אוהבים את המאזינים שלנו ואת הצופים שלנו, אנחנו לא באמת רוצים שאני אשר. אתה תנגן בחמת חלילים וקרן תשיר מסתבר, אם אפשר לקרוא לזה לשיר. אני לא יודעת אם זה היה ברור, אבל אני נורא מתלהבת מהסרט. אני חושבת שזה היה אחלה סרט. כן, אני מסכים, וקודם כל תודה שצפיתם בנו. תודה שצפיתם בחללית. אנחנו משדרים את התוכנית כל מוצאי שבת שני, זאת אומרת שבוע הבא, לא שבוע שאחרי זה, שוב בשעה 9. אנחנו נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון היוטיוב של התוכנית הזו. נשמח מאוד אם תעשו סאבסקרייב או תספרו לחברים שלכם, לאנשים שאתם מכירים, על קיומנו בשביל שנוכל להגיע לקהל רחב יותר. אנחנו עושים את כל העבודה הזו בהתנדבות, ואנחנו רוצים להגיע לקהל כמה שיותר רחב. בשביל לספר את הדברים שאנחנו יודעים. כל שבוע יש לנו חדשות, חדשות לספר. בפעם הבאה אנחנו בעצם עושים תוכנית, זה כבר 2016? לא, יש לנו עוד תוכנית השנה. יש לנו עוד תוכנית השנה, וזה יוצא... יש לנו גם שנה חדשה טובה. מה? כן, לאחל לכולם שנה חדשה מוצלחת. שנה אזרחית חדשה מוצלחת. וזה, לדעתי... לא יכול להיות תוכנית לפני 2016. יכול להיות, עכשיו אני חייב לבדוק את זה, זה לא ייתכן. לא, לא, לא. אנחנו ב-19, תוסיף לזה 14, עברת... כן. אני אזמזם בינתיים. התוכנית הבאה היא שניים בינואר. אז שנה אזרחית טובה שתהיה לכם, ואנחנו נגיד לכם פה לילה טוב, ושיהיה הכוח עמכם. אני ממש חיכיתי שתעשה ככה. לא! שתגעת גם גודי. הייתם. אפילו לא כבדיחה. להתראות. ביי ביי. ביי.